ที่พึ่งอันสมสารทรมานมานานยาวหลายหลากมากเรื่องราวทั้งเป็นสุขทุกข์ระทมเพราะพึ่งสิ่งนอกตัวจึงเมามัวในอารมณ์เปล่าดายและงายงมอยู่ในกรอบครอบกลาที่พึ่งอันถาวรมิแคลนคลอนหมดศรัทธาคือธรรมอันสัมมาสร้างสมให้มีในตนอิสลา อยากจะพูดคุยกับคุณหมอในเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ร่วมของทุกคนเลยกระมังคะคงจะได้มีประสบการณ์ตรงนี้กันทั้งนั้นแล้วสุดแต่ว่าใครเนี่ยเมื่อมีประสบการณ์ตรงนี้แล้วเนี่ยจะแก้ไขอย่างไรแล้วก็จะเดินออกมาจากจุดนั้นยังไงบ้างก็เลยจะขอแลกเปลี่ยนกับคุณหมอสักนิดนึงละค่ะว่าคุณหมอกำพลพันชนะเคยเหงาไหมคะ เ คยนะคะค่ะ ความรู้สึกน่าจะเป็นลักษณะออกไปทางเคว้งคว้างมาก ค่ะก็อารมณ์ใกล้เคียงกันนะคะเหงาเคว้งคว้างอ้างว้างโดดเดี่ยวเดียวดายตระกูลเดียวกันละค่ะเคยไหมคะ เคย ค่ะบ่อยไหมคะ ไม่บ่อย ค่ะแล้วเวลาเป็นแล้วแก้ไขยังไงคะเดินออกจากอารมณ์ตรงนั้นยังไงคะ ถ้าสมัยก่อนนี่ก็ดูหนังฟังเพลงเล่นกีฬา ค่ะ หรือไม่ก็มันก็หายมันเองได ้ครับ งานทำอะไรไปก็มันก็จะลืมๆไปในขณะนั้นเองเนี่ยบางทีมันก็หาทางออกไม่ได้แต่ว่ามันก็ต้องจมอยู่กับมันนะแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งนี่มันเหมือนกับว่าคล้ายๆว่าตัวมันเองมันก็ไม่เที่ยงเข้ามามันก็ฉุดเราไปเรียกว่าหลงไหลไปกับเรื่องอื่นอีกต่อไปอ่ ะ ก็เลยทำให้เราไม่ได้จมปักในลักษณะที่เรียกว่าข้ามวันข้ามคืนกับมันจริง ๆค่ะ เป็นช่วงเวลาสั้นๆมากกว่า ก็สรุปว่าในช่วงหนึ่งของชีวิตที่คุณหมอกำพลเคยเหงาเนี่ยก็ได้อาศัยการดูหนังฟังเพลงเที่ยวเล่นสนุกสนานเป็นการเปลี่ยนอารมณ์เพื่อให้เราออกจากอารมณ์เหงาตรงนั้นนะคะแล้วต่อมาไปเจอวิธีอะไรที่ดีกว่านี้เหรอคะ ตอนนั้นที่มันรู้สึกเคว้งคว้างเนี่ยเมื่อถึงจุดที่เราเหมือนกับเราสร้างวิมานไว้เนี่ยอากาศพอเราเดินถึงวิมานตรงจุดนั้นเนี่ยมันขยับหนีเราไปเรื่อยๆเนี่ยมันรู้สึกว่าเรากำลังไล่คว้าอะไรสักอย่างนึงที่มันไม่มีตัวตนมันก็เลยเคว้งคว้างสับสนขึ้นมาว่าเอ๊ะชีวิตเอ๊ะมันมีอะไรแค่นี้เองเหรออะไรทำนองนั้นเพราะฉะนั้นพอระยะหลังมาเมื่อเราได้อ่านหนังสือพุทธศาสนาได้เริ่มเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตในระดับคิดนึกเนี่ยมันมีสาเหตุมีปัจจัยของมันอยู่ที่เรายังไม่เข้าใจเรายังไม่รู้เนี่ยนะพอหลังจากนั้นที่เริ่มมาศึกษาพุทธศาสนานี่ก็เรียกว่าตรงจุดนั้นมันกลายเป็นส่วนเกินหรือว่ามันจุดที่จะถูกปิดไปโดยอัตโนมัติเพราะว่ามันมีอะไรทำนะมันมีงานทำมันไม่ได้ว่างมันมีเป้าหมายมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเรามาเจริญสติเนี่ยนะคำว่าว่างเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วไม่มีงานจะทำเลยมันไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าข้างในของเราเนี่ยแต่เรายังไม่สามารถที่จะปลดเปลื้องนะหรือว่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเราจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีคำว่าว่างนะมันก็ต้องทำแต่ว่ามันจะทำในลักษณะที่เรียกว่าได้ต่อเนื่องขนาดไหนนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเท่านั้นที่พึ่งประเภทว่าจะเอายังไงดีที่จะออกจากทุกข์อะไรอย่างเงี้ยนะ ค่ะ ก็แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน ค่ะ สมัยที่เรายังไม่รู้อะไรเลยมีการดำเนินชีวิตไปกับโลกนี่เราก็จะพยายามพึ่ง สิ่งนอกตัว ใช่ไหม ค่ะ ว่าศึกษาสูงๆแล้วมันจะเป็นที่พึ่งให้กับเรามีการงานทำงานมีเงินเราก็หวังว่าสิ่งนั้นจะเป็นที่พึ่งให้กับเรา ค่ะ หรือแม้แต่ว่ามีครอบครัวมีสามีภรรยาพ่อแม่ญาติพี่น้องก็หวังว่าจะเป็นที่พึ่งกับเรา คือสิ่งนั้นมันก็เป็นที่พึ่งได้ระดับหนึ่งนะครับเราคงปฏิเสธไม่ได ้ค่ะ แต่ว่ามันเหมือนกับเราลอยไปในน้ำเนี่ยนะเราต้องลอยไปอีกไกลแต่เราสิ่งที่เราก่ออยู่เนี่ยมันเหมือนต้นกล้วยนะที่ทีนี้นะ ค่ะ มันจะไปได้สักกี่น้ำใช่ไหม ค่ะ เดี๋ยวต้นกล้วยมันก็ถูกเปื่อยเน่าผุพังไป ค่ะ วันหนึ่งถ้าเรามั่นใจว่าเราจะอาศัยต้นกล้วยนี้เดินทางไปถึงทะเลแล้วก็จะขึ้นฝั่งได้เนี่ยเราก็คงจะคิดผิดแต่นี้คนส่วนใหญ่นี่เขาไม่รู้ว่าเขากำลังเกาะต้นกล้วยอยู่เนี่ย ค่ะ พอถึงวันหนึ่งที่ต้นกล้วยมันต้องผุพังไปไม่มีที่ยึดเนี่ยที่พึ่งอันกระสันที่จะพาเขาขึ้นฝั่งหรือว่าถึงฝั่งอย่างสบายๆได้เนี่ยถึงจุดนั้นเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เรียกว่าเพิ่งตื่นหรือบางทีก็ยังไม่ตื่นนะครับ ยังหลับหลับ ทุกข์มากอยู ่ ก็จะเข้าสู่สภาวะที่พี่มีนาฏว่ารู้สึกเหงาเลยเนี่ย ค่ะก็ที่แรกเปลี่ยนตรงนี้กับคุณหมอเนี่ยก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนรอบๆตัวที่เห็นเนี่ยนะคะทุกคนก็จะมีอาการเหงาอยู่ในใจด้วยกันทั้งนั้นเหมือนกับว่าอาการเหงาเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดมากับคนทุกคนเลยหรือเปล่าแล้วก็เลยผ่านให้อยากจะคิดค้นนะคะว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยเหงาเพราะอะไรคะคุณหมอ จริงๆก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามันไม่เป็นไปอย่างที่เองคาดหวังไว้นะ ค ่ ะ ผมว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นตรงจุดนั้นหรือว่าสิ่งที่เราปรารถนาแล้วไม่ได้สมปรารถนาเนี่ยมันก็จะมีอาการที่เรียกว่าพลาดหวังเนี่ยนะ ค่ะ พลาดหวังหรือว่าไม่สมปรารถนาหรือว่าแม้แต่ว่าบางทีได้สมปรารถนาทุกอย่างแล้วเนี่ยนะ ค่ะ บางทีมันได้แล้วถึงมันเหมือนปีนถึงยอดเขาเนี่ยมันรู้สึกอ้างว้างมันโล่งไปหมดเลย ค่ะ มันโล่งแบบไม่มีสาระนะแบบว่าความรู้สึกที่เต็มอิ่มหรือว่าความรู้สึกพอไม่มีหร ือ ว่าความรู้สึกว่าหยุดไม่มีความรู้สึกว่าสงบจริงๆไม่มีผมว่ามันก็เป็นทำให้เกิดความรู้สึกข้างพังหรือว่าความรู้สึกเหงาอย่างนี้ขึ้นมาได้เหมือนกันมันเป็นตระกูลหนึ่งของ อารมณ์ ที่เรียกว่าอารมณ์ที่ทำให้จิตใจเรา เศร้าหมอง เสื่องซึมนะเศร้าหมองได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าว่างอ้างว้างแต่จิตว่างอะไรอย่างนั้นน ะ จริงๆมันไม่ว่างหรอกอาการที่มันน้อยเหงาเศร้าซึมเนี่ยมันมีความคิดอยู่ทั้งนั้นแหละ ค่ะ ครับ แล้วจะทำยังไงที่จะให้คนคนหนึ่งเนี่ยออกจากความเหงาได้คุณหมอมีคำแนะนำไหมคะ ครับก็อย่างที่เรียนไว้ช่วงแรกนะครับว ่ าจริงๆแล้วคำว่าที่พึ่งอันเกษมเนี่ยมันมีความหมายที่กว้างแต่โดยสาระของคำนี้ก็คือว่าในขณะที่เราเลือกที่จะมีที่พึ่งนะผมเข้าใจว่าทุกคนต้องมีที่พึ่ง ค่ะ เพราะว่าเราต้องยอมรับว่าเราเนี่ยยังมีความไม่รู้เรายังมีความมืดบอดอยู่ภายในใจของเราอยู่มาก ค่ะ เพราะฉะนั้นการมีที่พึ่งเนี่ยก็เหมือนกับการที่เรามีเป้าหมายหรือว่ามีแสงสว่างเอาไว้เป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นอุปกรณ์ในการฉายทางนะทางที่จะนำชีวิตของเราเนี่ยออกจากทุกข์หรือว่าอย่างน้อยเนี่ยทางที่จะนำเราออกไปจากความเลวร้ายต่างๆให้ได้คือนำไปสู่ที่ดีงามยิ่งขึ้นไปนะครับ ค ่ ะ อันนี้น่าจะเป็นที่พึ่งให้เราได้คือไม่นำเราไปสู่ที่ตกต่ำนะฮะ ค่ะ และท้ายที่สุดก็คือว่าทางนั้นเนี่ยต้องนำตัวเราเองเนี่ยไปสู่ความอิสระจนถึงที่สุดคืออิสระแม้แต่พึ่งอันเกษมอันนั้นด้วยนะ แม้แต่เมื่อมีที่พึ่งอันเกษมแล้วเราก ็ ต้องอิสระจากที่พึ่งอันเกษมนั้นด้วยอย่างนั้นเหรอคะ ครับ Oh. ที่พึ่งอันนี้เนี่ยเป็นของใช้หรือว่าเป็นอุปกรณ์ในเบื้องต้นเป็นเครื่องมือแต่ถึงที่สุดแล้วนี่ก็ต้องเป็นอิสระจากมันด้วยคือไม่ได้ยึดถือสิ่งนั้นตลอดไปแต่ในเบื้องต้นเนี่ยต้องยึดถือไปก่อนนะครับเช่นยึดถือคำสอนเรื่องของศีล5เรื่องของการทำบุญทำทานเรื่องของการภาวนาต่างๆเนี่ยการปฏิบัติที่ต้องอาศัยรูปแบบต่างๆเนี่ยเราต้องมีเครื่องมือพวกนี้เอาไว้ใช้นะครับงั้นเมื่อใช้จนถึงที่สุดแล้วเราต้องวางเหมือนที่เราเปรียบเทียบกันอยู่ได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะครับว่าเหมือนเรือเนี่ยนะที่เราใช้เดินข้ามทางข้ามฟากเมื่อถึงที่สุดเราต้องลุกจากเรือไป ค่ะ นะครับไม่ใช่แบกเรือไปด้วยหรือไม่ก็นั่งอยู่ในเรืออันนั้นนะครับแต่ในเบื้องต้นนี่เราก็ต้องอาศัยเรือเนี่ยแล้วก็พาเราไป ค่ะ งั้นที่พึ่งอันเกษตรเนี่ย าเราไม่มีหรือว่าไปพึ่งที่พึ่งอันไม่เกษมหรือว่าไม่สามารถที่จะนำเราไปสู่ชีวิตที่ดีงามได้เนี่ยผมว่าชีวิตเราจะลำบาก ลำบากแน่เลยนะคะ ครับลำบากแน่ ๆสรุปก็คือการที่ใจของเราเนี่ยรู้สึกเหงาก็ดีว่าเวโดเดียวอ้างว้างก็ดีเนี่ยนะคะ ค เป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีที่พึ่งที่ดีที่เกษมที่ถาวรนะคะเหมือนกับที่หมออุ้พูดว่าบ้านของใจอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะเป็นเรื่องเดียวกันไหมคะ ครับ ที่ว่ามีการพาตัวใจกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะบ้านของเราไม่มีเราไม่มีหลักของใจของเราก็เลยกวัดแกว่งให้ตัวเองเน้นเป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วไม่ทราบว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของความกลัวด้วยไหมคะคุณหมอ ผมว่ามันเป็นตระกูลเดียวกันนะครับ อ๋อเป็นต้นตระกูลเดียวกันอีกต่างหากนะคะ รากเหง้ามันมาจากที่เดียวกันแต่ว่าปลายของมันนี่บางทีก็อาจจะโผล่สีแดงสีขาวออกมา อ๋อ นะผมว่ารากเหง้ามันก็คล้ายๆกัน เพราะดูแล้วเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้ออกอากาศเรื่องของหลวงพ่อกล้วยคุณหมอก็เคยไปกราบหลวงพ่อกล้วยมาแล้วนะคะ คร ับ ท่านเองท่านก็ยังเล่าให้ฟังว่าสมัยที่ท่านบวชใหม่ๆเนี่ยท่านออกเดินทุรงไปนอนป่าช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ไม่กลัวนะคะกลัวค่ะแต่ก็เพื่อไปฝึกจิตของตัวเองอะนะคะท่านบอกกลัวผีหลอกพระใหม่เนี่ยผีชอบหลอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยมาคิดดูว่าแม้แต่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็ผ่านภาวะตรงนี้มาเหมือนกันความกลัวนี่กับความเหงาอะไรพวกเนี้ยเขาเป็นตระกูลเดียวกันเลยนะคะ ค ือลึกๆแล้วจิตใจที่ไม่มีที่พึ่งที่ดีเนี่ยก็จะเป็นจิตใจที่ไม่มีคุณภาพแล้วก็จะกวัดแกว่งไปตามอารมณ์ที่มากระทบอย่างนั้นใช่ไหมคะ ถ้าโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยนะ ครับ ผู้สูงอายุเนี่ยหรือว่าผู้ที่เดินทางชีวิตมาระยะหนึ่งอายุสัก 40-50 ปีเนี่ยก็จะเห็นโลกเรียกว่าเห็นภาพของโลกเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้ที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยถ้าไม่มีที่พึ่งใจนะ ค่ะ เมื่อก่อนนี่ในสมัยที่เขาเรียกว่าอวัยวะยังดีอยู่เนี่ย ค่ะ ถ้าเราไม่มีที่พึ่งภายในตั้งแต่ระยะต้นๆของชีวิตหรือว่าระยะกลางๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเขาก็จะมีที่พึ่งทางตาใช่ไหมฮะพึ่งตาพึ่งความสุขจากตา ค่ะ พึ่งความสุขจากหูจากจมูก ค่ะ จากกายสัมผัสจากใจคิดนึกอะไรต่างๆเนี่ยไอ้ที่พึ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อมันแก่แล้วเนี่ยมันหย่อนสมรรถภาพ ใช่ไหมฮะ มันหย่อนประสิทธิภาพ ค่ะ นั้นเมื่อแก่ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้าสู่สภาวะที่เคยพูดกันอยู่ในพจน์ว่าแก่แล้วไม่มีอะไรดีสักอย่างเนี่ย เป็นภาษาที่เรา ใช่เลย ก็คงจะไม่ต่างจากการที่ว่าพวกเหงาพวกอ้างว้างพวกอะไรพวกนี้นะเพราะว่าที่แก่แล้วไม่มีอะไรดีสักอย่างเนี่ย ค่ะ ก็เป็นเพราะว่าหาความสุขไม่ได้ครับพี่ศรีนา ค ่ะ หาความสุขไม่ได้มันต้องคอยเกาะทางนู้นคอยเกาะทางนี้พอไม่มีที่เกาะมันก็เลยทุกข์นะ ค่ะ ทุกข์จากการคิดไม่สมปรารถนาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะนั้นประเทศที่เจริญมากๆนะพัฒนาไปแต่เรื่องของวัตถุคนพวกนี้มาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเขาไม่มีเป้าหมาย ค ่ ะ ใช่ไหมอย่างที่เคยพูดว่าเหมือนไม่มีรากเหง้าเลยนะเขาไม่รู้จะเกิดไปจะเกิดมาเพื่ออะไรมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรพวกนี้ก็เรียกว่าตายจะดีกว่าโลกของความอ้างว้างโลกของความหงอยเหงาเศร้าซึมเนี่ยนำไปสู่การฆ่าตัวตายเนี่ยได้ง่ายๆเพราะเมื่อชีวิตไม่มีเป้าหมายนะเมื่อชีวิตไม่มีเป้าหมายไม่มีที่พึ่งซะแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะชีวิตอยู่เพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะ คุณหมอคะถ้าคุยมาถึงตรงนี้ต้องถามกลับว่าแล้วในความเห็นของคุณหมอเนี่ยเราควรจะวางเป้าหมายของชีวิตอย่างไรเพื่อให้ชีวิตเนี่ยมีที่พึ่งอันเกษมโดยเฉพาะคนที่ผ่านวันเวลาชีวิตมาพอสมควรแล้วจะได้มีชีวิตบั้นปลายสุดท้ายเป็นชีวิตที่ดี ผมว่าอย่างน้อยนะในลักษณะของการที่เราเกิดมาเป็นคนเนี่ยคนส่วนใหญ่นะผมว่าในโลกนี้มีศาสนาคือนับถือหรือว่าเคารพศาสนาอันใดอันหนึ่งอยู่แล้วสิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้เลยก็คือว่าเอาแบบอย่างของพระศาสดาในศาสนานั้นนะเป็นแบบอย่าง ค ือมีศรัทธาเป็นพื้นต่อผู้นำศาสนาของตนนะแล้วก็มุ่งปฏิบัติต ามคำสอนของท่านเลยนะครับผมว่าอย่างน้อยเนี่ยโรคเหงาจะไม่กินหัวใจนะฮะ ค ่ ะ โรคเหงาโรคหงอยนะโรคเศร้าเนี่ยจะไม่กินหัวใจ ค ่ ะ นะครับคือมีศรัทธาต่อศาสดาของตัวเองแต่ในศาสนาของพุทธศาสนาเนี่ยนะก็เช่นเดียวกันก็คือว่าเรามีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบเหมือนเป็นแบบอย่างนะครับที่ดีงามเป็นแบบอย่างที่เราสามารถปฏิบัติตามคำสอนของท่านได้อย่างสนิทใจเนี่ย ค่ะ ถ้าเราทำตามคำสอนของท่านอย่างเต็มที่เนี่ย ค่ะ รับประกันได้ว่าชีวิตของคนคนนั้นเนี่ยไม่ไปสู่ที่ต่ำ ค ่ ะ มีสุขติเป็นที่หมาย ค่ะ อย่าเป็นอย่างน้อยนะความพ้นทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ได้แน่ๆถ้าเกิดว่าเราปฏิบัตินะหรือว่าประพฤติตามคำสั่งสอนของท่านฉะนั้นผมมองว่าอย่างที่เราสวดมนต์กันอยู่จะมีบทสวดมนต์ว่าเมื่อคราวมีภัยเนี่ยคนทั่วไปที่ไม่มีที่พึ่งนะก็ไปพึ่งภูเขาบ้างนะป่าไม้บ้างเจดีย์บ้างนะ ค่ะ แม้แต่จอมปลวกก็เป็นที่พึ่งได้นะ ค่ะ อันนั้นน่ะผู้ลงกล่าวว่าไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันเกษมนะไม่ใช่เป็นสรณะอันสูงสุด ค่ะ ถ้าเขาไปพึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยรับประกันได้ว่าเขาออกจากทุกข์ไม่ได้แน่ๆหรอกนะอาจจะเป็นที่พึ่งชั่วคราวได้เหมือนกันนะเราปฏิเสธไม่ได้นะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นที่พึ่งได้เหมือนกันนะชั่วคราว ค่ะ นะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการที่พึ่งอันเกษมจริงๆแล้วเนี่ยต้องอาศัยที่พึ่งที่ท่านว่ากล่าวไว้ว่าคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยครับเป็นที่พึ่งอันเกษมถ้าปฏิบัติตามนะแล้วก็อาศัยรูปแบบแนวทางที่ท่านสอนไว้แล้วเนี่ยนั่นแหละจะเป็นทางที่นำเราไปสู่ความพ้นทุกข์นะเป็นทางที่นำไปสู่สิ่งที่ดีงามที่ยิ่งขึ้นไปได้จริง ๆค ่ ะ เป็นสรณะอันสูงสุดได้เลยอย่างน้อยเรายังไม่เดินทางถึงจุดที่ท่านมุ่งหวังให้พวกเราไปถึงแต่ว่ารับประกันได้ว่าชีวิตเราไม่ตกต่ำและจะไม่ถูกความเหงาความเศร้าความเสื่องซึมเนี่ยเกาะกลุ่มหัวใจของเราจนตายไปนะ ถ้างั้นก็ต้องขอถือโอกาสนะคะประกาศเชิญชวนเพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมนะคะท่านใดไม่อยากให้เจ้าความเหงากัดกินหัวใจท่านให้ผุกร่อนไปวันๆนะคะก็มาใช้บริการที่พึ่งอันเกษมกันนะคะคุณหมอ ครับ ซึ่งที่พึ่งอันเกษมนี้มีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราเอากายเอาใจของเราเนี่ยมาฝึกมาหัดมาดัดใจดัดกายของเราเนี่ยให้ได้ประโยชน์จากศาสนาที่เรามีความนับถือศรัทธานะคะ รีบสมัครเข้าพุทธบริษัทนะ ค่ะ บริษัทพุทธเนี่ยนะร ี บสมัคร ถ้าเป็นพุทธก็เข้าบริษัทพุทธนะคะ ครับ ถ้าเป็นคริสก็เข้าบริษัทคริสไม่ว่ากันนะคะ ครับ เข้าบริษัทไหนก็ได้แต่ตัดสินใจนะคะ ครับ รีบลงทะเบียนเข้าบริษัทนั้นๆเสียนะคะเพื่อท่านจะได้มีที่พึ่งอันเกษมแล้วก็ทำเต็มที่ค่ะเพื่อไปให้ถึงปลายทางส่วนว่าจะไปถึงปลายทางช้าหรือว่าเร็วไม่ได้เป็นปัญหานะคะเพราะว่าแน่นอนว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางแห่งความดีงามแน่นอนนะคะจะไม่หยิบไปทางอื่นได้เลยนะคะเหมือนอย่างที่ครูบาอาจารย์บางท่านเคยกล่าวเอาไว้นะคะว่าให้เชื่อพระพุทธเจ้าสักชาติหนึ่งเถอะแล้วทำเต็มที่ไปเลยนะคะรับรองว่าผลเนี่ยจะออกมาดีแน่แล้วก็ถือเสียว่าถ้าไม่ดีนะคะชนะไม่ต้องเอาก็ได ้ นะคะถ้าไม่ดีไม่ถูกใจชนะมากันใหม ่ นะคะก็เชิญชวนกันอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะวันนี้ก็พูดถึงที่พึ่งเมื่อวันจันทร์ที่คุยกับอาจารย์กำพลทองมนุ่มก็พูดถึงที่พึ่งอันเกษมว่าได้ยกบทสวดมนต์ที่คุณหมอกล่าวอ้างไปเมื่อสักครู่นี ้ มาเป็นบทเปิดนำรายการนะคะวันนี้คุณหมอก็ได้ช่วยย้ำช่วยเตือนกันอีกทีนึงก็เป็นเรื่องที่ขอฝากแก่เพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมไว้ว่าที่พึ่งอันใดก็ไม่ยิ่งไปกว่าที่พึ่งอันเกษมที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฝากพวกเราเอาไว้นะคะหรือแต่เพียงว่าพวกเรามาช่วยกันเดินตามแล้วก็เดินคนเดียวก็คงไม่สนุกนะคะเราเดินกันเป็นขบวนเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการก่อการดีร่วมกันเลยจะดีนะคะคุณหมอค่ะอย่างน้อยเนี่ยชมรมเพื่อนคุณธรรมก็จะได้ทำหน้าที่เป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรที่จะเดินไปด้วยกันกับพวกเราทุกคนนะคะ